أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. ده دعاء مبارك آياتنا وأسماء تلاوات كرب. یو دو سو در اتایم دی، بل دو سو سلور اتایم دی د سورة البقرية څخه. په دې کې الله عز وجل د احکامو په سلسله کې نجر شم حکم او سلویشتم حکم بیانوي. د هغه ابواب البر څه چې راشروع دي په مابین کې څه څه قصې ورګډې شوې، خو دې احکام حکمونه دي. هغه هم داسې غټ غټ حکمونه دي چې هر حکم یې په خپل ځان کې باره بیا څو څو شاخونو مسلې لري ډېر. نو دا اوس چې دی په دې کې نجرشم و او څلوېښتم حکم بیانېږي. نجرشم حکم یې په باره کې دګروی دی. زما قبل سریره بته دغه دی چې مخکې دا اوس چې موږ کومه خبره را روان و، خو آیت المداینه و هغه د پور آیات، هغه اوږد آیات، هغه موږ خلاص کړي. هغه څه وخت پیښه دی دا دین، خو چې سړی به سودا سره کولی بره به پیسې د هغه څه نوې شی به دې پر خرڅ کړي. نو د دغه احکام یې بیان کړه چې دا پور به څنګه یینو دغه د دین ده. یا دا رقم ته پیسې ورلره ورکې شی اوس نشته، هغه وروسته چې پیدا کیږي د لوو پر وخت باندې، مثلا که چیرې غنم یې، هغه غنم ځینې رانیسي چې موږ دې ته بیع السلام ویل. نو دغه دین که مبیعه دی، نه مبیعه چا شی خرڅوي، او که هغه سمن دی نه قیمت یې، که هغه و یا هغه و، خو د دواړو حکمونه بیان شو که نه شو. څنګه حکم یو الله عز وجل اولو دا ولیکي، نېټه یې ورسره ولیکي، د هغه شي جنس و صفت ګرده شیار ورسره ولیکي. که دا د لیکلو مسله چې ده، دا خو چا ته کومک ورکوي؟ و شاهد ته کومک ورکوي. دا شیان به ښه سره معلومې اندازه به لیکل سوي چې دغه نه جنس و صفت به معلومې، د اختلافه به خلاص یاست. د اثبات دپاره الله پاک ول شاهدان پر ودروي پر دې مسله باندې، دا عقد چې تشي کوي. ښه نو اوس یو سړی په سفر روان دی. په سفر کې چې دی فرض کړه ده دغه ځای د کوچې څخه تللی دی په کراچۍ کې، دورې شپې کې دی، یو چا سره سودا او معامله شوه. سودا او معامله چې سوله، دی دورې میدان کړه، دورې میدان کړه، څوک نشته چې ورویلي کړي چې دا قرارداد ورویلي کړي، دا دوی چې سودا سره کوي، د پور سودا. اشه هغه یې هم نه کوي پیدا راسه چې شاهدان خو پر ودرو د سره خط کې نه وي. خط موږ فرض نه دی چې خبن خبیلي کړي، اصلي چې مسله ثابتېږي خو په شاهدان. شاهدان و شاهدان هم دی، شاهدان سه چې سبا د ده په شعور لره ورسي. دا څوک شاهد دی؟ بازارګر د نابلده خلک سبا استاز ما استاد جنجال ینو. ما و تا خو سودا کوو یو، مثلا د بلوچستان یو، د کوټې د چمن ینو. نو چې هم دې د شاهد لاس وختي، هم دې د خطه څه لاس وختي، اوس به کوي څه؟ الله رب العزت بله طریقه درشي، براوي طریقه نو بیا دغه کېدای شي په خبره تاسې اوس په یادل یاست. داسې الله فرمای وان کنتم که چیرې تاسې واست، ای متعاقدینو، ای چې بیع سره کوي، ای مؤمنانو چې تاسې خرڅولو رانیول په پور سره کوي، که تاسې واست علی سفر، پر سفر. علی سفر چې دی، د علی خو د پاره د استعلا راځي، لکه سړی چې وایي پلانی چې دی علی المرکب، پر مرکب داسې سپور دی. نو دا مسافر هم ګواکي پر سفر سپور دی، مسافر دی، د اقامت یوه لار نه ورته جوړېږي چې خلک دی پیدا کړي. نو که تاسې پر سفر واست، ولم تجدو، او تاسو نشئ پیدا کولای کاتبا لیکون کی چې خط ولیکي اچ خط یزدای ولم تجدو تاسو نشئ پیدا کولای کاتبا نوښته کوون کی کشون کی چې هغه سیس قرارداد وکاجو پر کاغذ باندې نو بیا به څه چل کوي فریحان مقبوغ ده فریحان یعنی فل وثیقه ده فی و ذریحان ترمنز بجه خواه تا وثیقه ورواچو نو بیا ستا ده باور شی چی دی فل وثیقه تو بیا ده باور شی ریحانون گروی دی مقبوزتون قبض کرسی بیا پا دقیق خپل در داد حاصل که فخطو شاهد تا جلال سمیدی خواه دی پا خطو پا شاهد سری زرن آرامی دی خط بیزنی واقع سی شاهده بی پر ود درور از اول وست جنو دری میاشتی دی گرزی چی وقتی پرسو دا خیر زنی وابی خیر خواه هم در زرن دارو کنو اشک اگر نکه در خپل در زرن اثمنان و تسلی پا چش حاصله اللہ وی پل وسیقت و تسلی نو بیا ریحانو گروی دی بارانو بیا در گروی مساله را دی مقبوغ ده دستی گروی مقبوغ چی قبض کرده سوی جنو دا رهان چه دی دا یا جمع دا رهان ده نو رهان چه دی مصدر دی رهان دی یوشی بندول دا چاسخه چه دا سی زنبان که چه بلای اوڑای نسی دا یدر لاره در که آنو دا باره دا مصدر پا معنا دا مرهون سو رهان خوب اصلی مصدری معنا گروی ورکول دی مگر پا شریعت که وصف معنا دا مرهون استعمال سو پا رهانون گروی اخستل دی گروی داشه تا وصفیل که ما پا گروی داشه اخستی دا مرهون معنا اسولنو پریهانون بیانو دا مرهونه شیان دی پا چنگ حال که مقبوزه چه دینو قبس کرسیوی یه دا دا غزات یو مسله معلوم اسوله زتا ته د مثال په تور د خپل موبایل په گروی در کوم ستا سره زره کالداري په پورزه اخم باران بس دا سره په گروی سو ما په گروی تا ته در کړی در تسلیم و مې نه دا رهن فاسد دی نسی کی چې دا ستا په تصرف کې ناراضه ته به اول راته وای چې نو په گروی راکې دا به لاز ما سره دی ته بیا کار نه چیز نه اخستای چې بیا به دې غوښته نیولې زیات ته بندوم په خپل کور کې سره را سره چې زما اطمینان راشي د مقبوزه د تورې سره کومه خبره زده کړه چې په گروی کې قبض شرطي اسړی به دا شی قبض کړي په خبره کې دای سپوی دی د سینې کې چې په کښ پروت ته په سرای کې دا ستا سره گرو دی د ما سره نو زم چې تاسو سره غوړو خطه پکښې کې پروت یې کوم دي چې قبض کړې سوې دي دا غوړې غلطه ده د سرای دي کډه وباسه د خیر سره سرای ما تر تسلیم کچ ما په قبضه کې سي باران او غوړې سي کېږي او چې په خونو کې ته پروت یې خپل لمبي او چای پکښې کې وای او نوم زما دي چې د تیم په غوړې ورکړې پیسې ما ته ته درلره ورکړې دا غوړې نه بدل کېږي مقبوزه غوړې و چاته به تسلیم سوي و مرتهند په دارهن کې چې دی چې وزستا څخه لس زره کالداري په پور واخلم ته زما څه په ګروي کې د مثال په تور دغه موبایل واخلې نو زه راهن بلل کېږم تا ته مې په ګروي دا شی درکړي ته مرتهن بلل کېږه دا زما او ستا عقد چې سره کوي دې ته رهن ویل کېږي دا موبایل ته مرهون ویل کېږي نو ما ول مرتهن ته به دا شی تسلیمېږي مرتهن څوک دی ګروي اخیستونکی راهن هغه څوک دی چې ګروي ورکوونکی دی پر راهن ګردو مرفورونه باندې دی د خپل فور په بدله کې چاته شی امانت شي هغه په د باور نه لري وای بار ست منکر کېږي یا غورځي راته تشه نو کدای سپ خبره پوس واس د مقبوزه قید سې کوم مسله زده کړه چې راه به خامخا چاته تسلیمېږي او مرتهن ته مرتهن چې ما دې زده کړي مرتهن ګروي اخیستونکی ته ویل کېږي چې په ګروي کې شي اخته نو علاوه دا چل را وشو دا په کوم صورت کې هغه د کتابت مسله او د شاهدی مسله هغه چې سړی پر دغه خپل د تچ سودا د پور سره کې چې زړه ډیر پر غیر وای د پښتنو پر چا باندې باور نه وای نو خط کې مزنه خصي شاهدان دې پر درول دغه شی چې دی دا معین هغه رقم دی چې ستاسو زړه خو غیر دی هغه دی د مثال په تور پر دغه باور نه راځي کوم منکر سو یا وتش کې دی او شاهد ختم نه سونه بیا دغه دوه مزری عسول وس دریم چل درشي دریم سرت بیا ده دی چې د کوم چا سره چې د پور معامله کوي پر هغه دی بالکل باور دی بابا و نه د خط ضرورت ستا نه د شاهدانو ضرورت ستا نه د ګروی ضرورت ستا زو پلان نه هغه نو چیرز ما سره بد کی هغه مسله پورسته کراولي کدا اسو مزل بدا په این امینه څخه بار دغه مسله بر بیا شروع کیږي وس په ګروی کې به مې یو بل خبر هم زده سي چې ګروی خاص په هغه صورت چې اختصاص نه لري چې سړی کوم مسافر و بار ګرویانی کولای شي مز علاقه کوي اکثر وخت چې ګروی ته ضرورت پیدا کیږي په سفر کې پیدا شي که سړی مسافر نه پر خپل کور باندې د یو چا سره سودا ته کوي په کور باندې هم ګروی اخستلای شي یا سودا ګر سره نه کوي دغه سیز مجبور هم لاس مې تنگ دی بارم د کور دروازه در وټه کول لار علم مال پلانې کا کو ما ته بشیر زره کالداري په پور راکې بس د خیر الله اسمه بندي پر ځکه یاد اسپتال مسله د خدای نه کړده یاد واده مسله د پیسي مې په کار دي سودا نه سره کو نو برات ما تو شنو زه خوته پیژنم خدای بنده خو شیخ فلک به سړی درس اخلي سړی نه پس و دغه ځای تور وجه نو بت پور خو یڅنګ در کوم خو پیژنم کی ا بار نظر تم دغه ساعت به در کوم د غړی به در کوم در سره کشیش دوه وس پی سی راک هستا بر از رات مطمئن شه یا دا موبایل به در لر در کوم در سره کشیش دوه ته ساز ر مطمئن شه یا به موټرسایکل سیس په کور کې و درو انو بار ساز سره دغه د شی پروتي ا پی سی ما ته په پور راک ما کوم حکم تست بیان کی چې اگر چې په آیات کې خدا صورت بیان شه سړی پر سفر وګروي دی کی مال دای ماج اعلی پاک هغه غالب غالب وختونه بیان کړی چې ضرورتونو خو په دغه وخت کې پیښیږي نفس ګروي چې مشروع ده په څه وخت کې جایزه ده چې په خپل کور کې سره ناست په خپل کلي کې په سفر کې نه ام ګروي کېدلی شي دا یو او د سودا په صورت کې چې پر دایو پور باندې کې جم ګروي کېدلی شي به له سودا څخه چې دغه سره یو چا څه پور اخلي ام ګروي کېدلی شي د دې ثبوت بیا څه دی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چې وفات کېدی د نبی علی صلاتو و سلام زغره مبارکه چې په جنگو کې اغوستل د یهودی سره په ګروي کې پراته شل کاسی وربش دغه څه اخسته د یهود خود اس اغلس خلق دي کني رسول الله صلی الله علیه و سلم په ټول کفارو کې لقب د امین وړي و چې دا خاین نه دي مګر دی به شینو ورکو د یهود څخه دی خو اکثر غنیانو دنیا دار شي به نور کبره بل ګروي راکه پتا څه باور دي محمد صلی الله علیه وسلم ابن محمد نو ته یو غریبی راک نبی علی سلام خود جنس غره په غریبی کې ورته یې شو او لس کاسی دغه شل کاسی ور بشی ځنی خص جوړ بشیم د کور د خرچې د پاراخص کیو نو محدثین رحمت الله علیهم وای وای د جنس غره د نبی علی سلام سخاوت مل میش کنی د غنیمت څخه چې به کم شی رالی د نبی علی سلام د کور د یو کال خرچې ځنی لاګیدل بیا ورسته در غنیمتو د خیبر په منطقه کې چلته کم مزکه دیغه حاصلات چې براله هغه به نبی علی السلام د نو ازواج د چکه میجوندې و د دغه ټولو د وکال نه په قایبه جلا کړ مګر پیغمبر علی السلام دونه مل وفالو مل مانور تراتله کال بلانه او پرغه به وخت خلاص اس کني حساب پر ورته سوی او بره به نو شین او چی شي وخره نو ګروی کې زغره پرتا وک ګروی نه روا وای حرام وای نو پیغمبر علی السلام و دې زغره ورکوه ور په کور کې او په سفر کې نو په مدینه کې اوسې دی ور کړې نو دا مې د دې خبرې درته ویل چې د آیات خو کوم غریبي ذکر کړ د سفر کې په هزار او په کور کې مجاز ده د پیغمبر پیل هغه چې دی هغه دلیل دی نو دا د غروي مسلې سوی د غروي سره بل مسله ده اړل دا ور سره زده کی هغه بل دغه غنه را شروع کوم هغه د امانت ولا ده غروي دا د چته ماته سړی په غروي راکی زپک شکی او سدای نسم تم نسپک شو وسد لما ترا تسلیم کز ما قبضه به کول پو کلیه بزمای کچيري پر دغه غریوی باندې چې زه ساته سره واخلم برنه خپل پک شکی واړو یا یبل چاته په کریا وته کرایه زخرم ک غریوی بوله نو حرام پر غریوی انتفاع نس اخسته کېدلای عوام خورانه فرق نس کولی غریوی نه روا ده غریوی نه روا ده غریوی خود قران حکم دی غریوی څنګه نه روا بوله غریوی روا ده خو صریح ده آیات نس ته غریوی نه روا بوله خو بار ترې د جن په وزنه دی فرق نس کوي پر غریوی باندې نفع اخستل نه روا ده دغه څه دی وای کله ایس په خبره پویش مثلا ستاسو مرسیکل ما په غریوی وخت په کور کې مې و دراوه نو دا غریوی سول دا رواس ول دا قران وای دا چا مو کنه خو شی به وړي نه درکې مګر و کې مرسیکل به دا رقم امانت ولاړ چې هیڅ څوک نه توان رسولي سنیز مازی چلولې سنیز چلولې سم نه بل نه بل نه بل امانت په الته ولاړ لکه خردال ته به پروت ار وخت چې پیسې راوړې درکول کیږي تا کدا خپل د مشکل ته ضرورت پیدا کی تا ما ته ول چنن خیر اک فکر مې دي کما اجازه در پرېستا اس از ما د کور کما اجازه نه قدر چی است په شوالا ک پر وې چې پیسې رانه بل وخت چې پور ادا کی بیا دا د څه د پاره پرته ده ک هغه وخت د ګرد خلق ول چې تا ما ځنی وخت ول اک د څه پیسې واخلې بار مشکل پر بازار کیږي په سم قیمت خرڅیږي خپل پور ځنی ادا کوم دا د هغه ورځ د پاره ولاړ دي منفعت پر اخصایسم یا می غواست تاسو په غریوی کې بوته په خپل کور کې می و درول د غوا واشه به تر روز مرار راوړي او اچې به زما د پاره الوخ حرام دي چې زدا لوشه مشي دی به خرم خپل مستي وشي دی پر وهم دا حرام دي ولی خو هغه پور چې ما تاسو درکړ دی او هغه قرض دي پیغمبر علی السلام کل قرض جر نفعا فهو ربا پر هر قرض چې منفعت اخلي هغه حکم د چال لري د سود لري وستې خبره زداس و غریوی نه روا ده غریبی نه ده ناروا غریبی خو علا پاک ستا ده اتمنان ده پاره در مشروع که چی کوایا پر غریبی منفعت ناروا ده لیکن چیز مرد ده خلق و طبیعت ده سود خورا ده نو غریبی خواه ده کهی نو ده جه ده پاره علماء و یو شریلا و رجوع ده کرا مانا یو شریعی حیلا و رجوع ده کرا كم كسان چې د ماول مراورا ماوراء النهر علماء دي کتابو کې درته راځي د فقې ماوراء النهر دا معنی چې د امود سند او اخوا د سمرقند او بخارا او تاجکستان په خوا خو د فقې مرکز الته ونه وګو علماء او د عوامو د پاره دا یو لار ور جوړ کړ چې بابا چې صریح سود خور ځنی جوړ نشي بارای ول بیع او پاکوي بیع او وفا دا د بارا چې به تا پیسې زما څه غوښتې چې پیسې ما ته راکړه معنی 50,000 غواړې هر څه مال ګروي راکړه ګروي تار بل شی خو نه لرم موټرسایکل نو موټرسایکل چې زه کور ته بوزم دغسې امانت ولاړې هلته پوښونه پر اوارې نو زما څه ګټه شوه داسې قرض زه نه درکوم او زما طبیعت دی داسې خور چې پر قرض ګټه وانخلم طاقت مې نه کېږي نو بره چم ملایان راشي هغه وایي ته داسې وکړه ورته د موټرسایکل را باندې خرڅ کړه په بیع او وفا سره څوره باندې خرڅه بس دا 50,000 بدر کوم چې کله اگر چې دا اتیا زورو دي 50,000 بدر کوم ما او تا سودا سره کوز ما استا سره کول خطر سره لیکم چې ار وخت دې زما 50,000 راوړې دا بيع او خرڅ زبرت استا سره پس کوم ها برای ولار پیدا سول نو مرسیکل پر ما خرڅ کی مگر بيع باته نه ده باته قطعي بيع نه ده چې کر سره از ماسو اوس خو زما دي کول مې سره کړی دي چې پیسې راکړه برای بیا بوځي ا بارونه خپل مرسیکل دی چلو مې بارونه پر وړم راوړم کار ځنی اخلم تا چې کوم پیسې راوړي پر ته سودا سره خلاصو زه پیسې در سره اخلم ته مرسیکل بیا نو دا بار چې بیا دي پیسې قرض نه سوی سودا سول نو کدا یې خبره پويږي او د ما د ما نهر سما سواد افغانستان ما ورا ما ورا نهر علماء دغه لا خلق ته شو وجد د بل صغیر چې ورته وای بنگلاديش او هندستان او د پاکستان د دې خلق علماء چې بیا را ولر سوي دي وغو به د خپل عوام ته بل شری لا ور شو وجد دوه اړ شری هلی دي مطلب هغه اصل حکم نه دي هغه به وای خو پرېږدي نه زمړي چې کوي نو چې د خلق پر چا باندې په سم سود کې ولاړ صریح حرام خوري ادا د علماء یو ترچو اتفاق غټ علماء سره کې ولاړ ورجوړ کې أم يبارح حرمة سبكسي والاختلاف تاع العلماء وي رحمتي اغي اختلاف يا دي اجتهاد نظرنا فداغس داغس دين شيانو كي دو متى فارغتي وسايرا وي نجيبا وي لجي وي سيدي مش سيكل زني واخ لفقرويكي دي بي في سي واخ لدخو غروي فر مش سيكل خو زمن بيعت نسما خستاي بارتا توام فكرايا را اتوا سيدي ونا سد ورزي فشل شلو بي بكرايا فتابان دا مش سيكل واوشت كني مش سيكل خو نا دورزي فشل رو بي بكرايا دي كي ما تفشل را كي خو باشير لاس ولا کدا هیڅ خبره پویږي بیا زمون پیاتنی اخسلایسم دا غره کوم غواده چې تا ماته د مثال په تور په غروي کې راکړه زبره وایم بس نو دا ماته په لوغ باندې راکړه د ورځې لوغه په سور کې په دوغه نه کډر باندې ادا یو لارس وسرایې په غروي کې را لاره راکې زخ پکښ اړه وای نه سم کګروي سم ان دې بار وای په غروي ځنی واخله بیا د ته کرایا ورکو څو کرایا ورکوم بروي 2000 سرای دې شلو زرو کالدار برای 2000 کرایه ته تورکا دام شیر لدن او کسمه کرایه خو مشل زره ورکوانه نو خدای ما از دغه په صفه بدل کې دا 2000 ته ته کرایه ته ورکه ا نور سپارکی چې ته برګچې چې 8000 نور خود سره د کرایه کې هغه گو کې دغه پور په بدل کې نو یو شیر لدن دغه د چې د بری صغیر علما د یو بند علما د پاکستان د بنگلاديش د هندستان هغه خپل عوام ته دغه د روش ولید خو مسفاله نه د ما از دغه لپاره چې ګناه رقم شي هغه د ماوراء النهر علما مانا د امود سند اخواته د افغانستان د بلخ د غلا کې غټ مشایخ شو د ټولو په تاواو کې راځي دغه علما چې هغه به اغلار د بيع او وفا ده بيع او وفا چې د فقها وای وای دا لکه نشه زې اداره کوم شی ده د زمو نه نر دی زمو لري نشه څه ده سمانه نه ولا که سم غروي د په غروي کې منفعت کول راو او شه پرې شي ګټ اخلي خو حرام کار دي ته منفعت پر اخلي کته او وسخه نه مارانی وری دی خو د بيع حکم هم سم نه پر ساجريږي خو هغه د دوه درې کاله بعد چې د پی سي ار ار ګټ درته بیان او بيع او خصه او دې برته بیان نو دا د نور شزيري او څه د بيع او د خواص پک شي کې چې منفعت تر تر وادي یو څه د غروي خواص پک شي کې ولې په یخ خاطر چې د برته وړي نو نور شزين دا غره کم دی هغه د نرخ هم لري هغه د شي خو هم لري دا دغه سی یو شی د غروي خو به هر حال ته سی غروي وس دکړه شرعي غروي قرآني غروي هغه سره کند چې په غروي دي د چا چا شی واخستي منفعت نس یې ځنی اخستای ګټه نس یې پر اخستای امانت بدل ته پروت دي دلته به ته فقط ما ستاد زړه داړ درکې غروي وای وسیقي او باور ته چې ستا باور چې پیسې نس خوړای او کته به نور سپارکاني پر ګټه په وطنو کې خلکو سره باغونه اجاره کې په دواله کې باغ اجاره کړی دي لس کاله خو هغه مسكين خو دواله کې نشي برابر ولی دوی په جلس کاله کې شل کې په وګټي نو مې دا ګروي دي دا پاتې کې سي دا غره کم دي نو ګروي دي سم وای چې ګروي حرام ده او پر ګروي باندې منفعت اخستل چې دا حرام دي مګر و هغه دوی لاري شرعي حیلی دي یا دا حیله غره کړی هغه حیله غره کړی خصم دم ګروي کې بوله منفعت نشي پر اخستل دا د ګروي متعلق بیان خلاص سيالا فرمي فإن أمن کچیری باور و اعتماد کاوه باغت و کم بعضی استاسو بعضن پرزین و نور و بعضو بندی هغه دادی چی ترالی پیسی دی پا کار دی براو پیسی خو ما تراک از ما پر تا باور دی براو امام دغ دی پیسی و اخل نستاس کم کار وار نه او خطر چا وارم نه شاهد در چا وارم نه گروی در چا وارم ولی باور بدی هم دکه شانو چه ضرورت دی اغو پا اغا وقت که وچه دی انسان زبا پریش وچه بیاد دی نیوا و علاقه خیر علاوی که در قصه مسئله وره پور دی خوش دی یارا توایه چه دست خواه مرسی کل پا پور را بانی خرچ که مرا زورت هم دقا دی در بانی خرچ میکی چلویر زر کال دار گی لس میشت بعد بیارا که مگر او از ما پر تا بانی اعتماد و امان دی مانا باور دی زمی در سپریش در ندی پا معامله که پور در بانی را از ما دا مطلب داری چه که دا پور دا معامله دا لاری لکه شی چیز پر تا خرچ کم پیسی می در بانی سی که دا پور دا غرکم دا قرز تر اسی پیسی را چواری پا دوار صورت که اللہ فرمائی فإن أمنا كثير اعتماد كاوه چا بعضكم بعضي استاس بعضن پر داز نور بعضو باندې د اول بعضكم چې دا څوک دی دا دغه سړی دی چې دا شتمن دی زه تا ته مرسیکل در کوم زه خانیم پر تا می پیسې باندې چې پر تا می اعتماد دی یا دا رقم دی ګر سره دا غس قرض در کوم دا سلویر زره کلداري سودا نه ده زه شتمن یم ته کوم زور نه هغه بعضن هغه سړی دی چې پیسې وړي په پور باندې د اول بعضو چې مرفوع دی دا دغه دی چې دا ورکی په پور باندې کده دغه سړی اعتماد پر هغه ونه به څه چل کی الله حکم کی فلیؤدی نو بیا دې ادا کی الذی هغه سړی او اتومی نه چه دی امین گنل سوی دی چه دا تا چه را غلی پیسی وڑی از تا چه نه چیش غوارم نه چیش نه گروی غوارم نه شاهد غوارم نه خط غوارم نه خود تا ما امین و گنلی نو علا و دتا وی وی نو چه دا دوگون اعتماد پر تاو کی نو بیا سترگی دار بڑی که مکاو چه برا پیسی نه ورکای برا میاشت پرای زندوری ویست که دا مرکو تزورت لری چه مرکی در بانیو که چه حالا که خو وقت پرا دی او بسته چه بی میاشت جوا بشتی تا ولا که وای چیز ما پرستا که نسته اللہ تا تا ایتونو بیا داغ عدد پر زای که چه دستا سر دوگون وسیلا وکر هل یؤدی اداتی که سو الذی اغسری او اتمن چاغ امین گنل سوی دی نختم امین و گنل چیش گی ادا که امانت هو اغ امانت ده چه ساسر کم امانت پروتی نو اغ امانت و ساغ سری تور که پیسی ولیتق الله ربه ولیتقی دی دی و بیریج الله ده الله تخه ربه هو چه ده رب دی نخو الله جه رب دی نو چه نیور که پا امانت که خیانت که ده پیسی در کردی وسی در وقت آره نیور که نو الله گره ده تقوی در سر مکره تر پولیس ده مخه چه چلاخ تا دی اچه تانه تا دی بیای در اغا ده مخه علاوی ده الله چه و بیریج از ما حکم ده غدیسی ده سری پور واقع الله اغا چه امین بلاله شه در سر کردی جور لره واره که و هم که جنور کواه اغا حکمون خونم بیا بل زای رازی چه برا با جنو حکومت ونسی تاندار با تا ونسی و شاهی میمن خانیت با جواستی دال با در مقرار که تر اغا وقت چه پیسی برا بیارا اولیه ولی خونو پا سامایا دی نور که یه الا پاک سنگ حکم وکی اولی امر وکی فلیو اجی اداجی که الذی ها غسری او اتومی نچه دی امین گنل سوی دی ده غسری باور در بانی سوی دی امانت هو اغا خپل امانت چه در آوری دی اپور و قرزه آغی دی ورکی ولیت تقی دی دی و بیریج الله دا اللہ سخه گوری اپلا دا اللہ پا نامو ورته ذکر کی مانا معبود اخپل معبود چه اتا سجدا ورته که خدا آغا سوا بیریج پسی دا رب پا نامو ورته ذکر کی رب بهو دا رب سا دا چه استا پا لنکی نخوالا پاک و جبیادر دا غلا خرابی چه پا امانت کی خیانت که در دا غزای پوری کم حکم ذکر سو نه دیرشم حکم بیان سو د گروی او د دغه چې تا ته گروی ضرورت نسبی دا مالا پاک پای شی ولر ور وس چل ویشتم حکم راځي دا به د شهادت په باره کې دی خو ما قبل سره را پد دغه دی شهیدان در ول سوی د زیات دی ولا تکتمو الله وای تاسو م پټوي چل ویشتم حکم دی ال شهادت شهادت د شهادت پټول دوه رقم دی مثلا ما او تاسو او دا سره کړی د پپور مرسیکل می در بانی خرچ کردی دی پر تا بانی می سویر زر کالداری بانجی دی شهیدار مونده دی و درول شهیدان چی مو درول آغا دی وقت خسر معلوم دی چی کال بعد پیسی را که کال چی پرسو وس زرتان پیسی را که تاو چی روی پیسی ولی ده خدای بنده مرسیکل چی می بانی خرچ کردی زما ولا که زیان ترازی ما شامی چایم را واچه ولی سوار منو سوارم پر وکر که می وس پیادی جنگی تا ده کمی خواه پیسی استا پر مابند پرون رسر گو آغا مرسیکل آغا پیسی ها قرار داد نه نخو مجبور اسم شاهد برای ولم عرض بدر بانی کوم عرضه چی میدر بانی او کرده خب ماو تا بگرمین چا وغو آره اغا محکمه و کچاری با ماو تا را وغو آره سرکشین و لغوی شاهد زد شایدان و توارلم شاهد سوای زمازین تا نرازی زنو هم شاهد شاهدی پتکر گر سره یا وای درزه درزه در سره ولا شي شي اجا دا کوم چرالي مو کمیت زپاش دي بلا شي دي مشد مرسیکل ود ته په جیر سره کال دار وکړي یو څه پټ ور سره شي ادا کړ هغه دائم کوي خاين سړی دي چل باز نه در سره وایم شي دي بنه کړ دا نو ورته چې خدای دي خور کنه خوشالي دي پر جیر سره ادا کړ او سودا خور سره ویش سه دا دواړه علاوه دا دواړه چا مکو چې یا پر سر د شي دي منکر سه یا ورجه شي اجا دا کوي کمایه کوم خاص پکښ کوي دا چې مو بازي پکښ کوي د دواړو حکم د قضی ولا تکتمو تسم پټوي الشهاده شاهدي ومن ارغ سو یکتم چې دی پټکی هدا شاهدي فإنه دق سريك دي آثم غناكار دي قلبه زرع زرع غناكار دي يعني دا شاهد بدي سيزان تنوائي نو شاهد خود دا جبه يو شاهد بس فجا وكي مر نكرا دا يا مويونو كي چال ورسر وكي لندا جبه دا اري خواتا آولي جبه موارا والا اللاو اي جبه جي تبسي الله كزرج دا خائن دي گزرج غناكار دي ولی شاهد دا زرع كار دي دا اغا مسالة چه آل تستافا مخي قرار دا دوسو چه مرسيكل پا سرور زروار كولسو دا پا جبه پا يجيج که پا زرع پا يجيج خو په زړه په یادیږي چې راځي د قاضي په حضور کې شهادت ده که خو مستا زړه به شاهد پر دغه په خوله به مازی تعبیر ځنې کوي نو چې ته لنده ژبه ما دې سره و پیچې دسې میکړه الله وایي جیبي ته مزه زړه د ګرد بدن مرکز دی زړه دې ګناکار دی زړه ته چې ګنا ور شوس سترګې هم ګناکار سوې غوږونه هم ګناکار سوې لکه تعالی او ته چې د مثال په تور مرداري ور ولولې هر څه نه لاندې ځنې تللي هر څه نل کې ځنې تللي د ټول غسل خانو په مرداري کې دغه رقم سی علاوه یې زړه دي ګناهکار اوسو چې دغه شی دي پټ کړ په زړه دي خیانت وکړي کېدای شي په خبره ته شي وسپویږي ولا تکتم تش م پټوي ال شهادت شاهدي ومن ارغ سوک یکتم چې پټ کې هدا شاهدي فانه دې چې دي آثم ګناهکار دي قلب هو زړه د ګناهکار دي کته واشنو چې زړه ګناهکار اوسو بار څه کیږي نو د ګناهکار زای خود ورښتیم والله بما تعملون عليم والله على عز وجل بما فارغ تعملون شتي عمل كوي كيف عندها مو كيف زرك عليم خبردار دي تبدانه و خدان بز ما پزړه څه خبر دي علاوه زه ارس عمل دي خبره ما د شهيدي سره بل مساله ده یو خدا کتمن د پټول دای ادي علا پاک در باندې حرام کی چپټي بنه کګرد پټي پر سره منکر کیږي کي اوس پټي دواړه حرام دي بل تر زده ده د مثال په تور چې پر کومه مساله باندې ته شهيد سوی پرونم دا مسله ما اشاره ورته وکړله اوس پر دغه مسله باندې نور شاهدان نسته هغه سړی خوراکی رالی چې راځه را سره شاهدی ته ته مانع کوي بره وا شاهد یم نه در سره زم لاس جاسات په شاهدیم خبر یم ګرځې مزدا د نزیه او چې ته نه سولار د حق ځای کیږي نو خبره قاضي ورته وایي نو شاهد نه درځي خو نه کې د خلکو مازونه ساتنه ته ساده پاره نسم در اخستلای دغه د ما ځای کې د چې ګناه د شاهد په غاړه ده کبل شاهد نه وو یو دای برای نو کمی واز زو مخو شد نفر ورس بل بوز زنای مخلاص اله تو خدای را بنا ک ولی سی یا ک دای نور سره تلی دغه سری حق سره د لاس وتی بر حرام ده دغه شی چې دای نور سره زی دای پور سره زی کار به بر کر یا به وخت ور بشی چې بابا در سره زم خو ستا په ضرور پی د لاس وزی که زه شای جن ک ما دغه سره ولاړ د خپل پرچم ته بس په حق دی برباد شو انو ک دای نتلی دغه شاهد ده پاره دا نتک حرام دی پر واجب دی خمخا بور سره بل مساله ده د پکشي کی زو ته سودا سره د الته لیر ناس دي داس ما استاد سودا وین زنه په خبرته نه په خبر په د عقد دی خبر دی بل ام دغه سدي شاهدی په دې خبر دی ما ته معلومات نشته په کوم وخت چې ما استاد جنجار علی تا پی سی نه منل مو کوم کې می ارز ربانی وکي قاضی صاحب ما تر چواسه شاهدان راواله زه په شاهدان خبر نه نه لرم دی خبر شد د وا شاهدان چلته د لیر ما ته کتل چې سړی خو په محکمه کې په سعودي شاهد ته ضرورت لري او شاهد خو زیم دی معنی پیژنځ دی شاهد دی په دې مزمن په یېږي د دې ما او ساده سودا په وخت کې حاضر او ما او تانه لیدې یو پټ ځای ورته کتل وس پر د شریعت به واجب بکړي د شریعت بس ما دروازه براته کی چې هغه ساو د په مسله کې زه شاهد یم زوم سوره ما خلا په دې دلې ته تاج نه هم بدلی زه شاهد ما بل شاهد باندې فرض درازي به ما به خبري دا به ورسته زما کار دي کما ټول راځه مو کمه تر سره ولاړی خوسی دي کما ژغ نه کو زما حق زایې زبو منت دي خو خبر کړم بارونه بیا ګناه ده نه ته فقار کدایس په خبره پوسوس د خپل غاړې خلاص کړ چې وروره ته نه خبر ستاده مسله شاهد زایم دا چې ته ما بیا یې منه بیا غنو ستا کړ دي ازو ته مستغنی و چې لاکه شاهد نه راولم اچ نه راولې قاضي په سره خپل مستحق زکه شه زما په سی وسوځل شوی ګناه د شاهد په غاړه ده شاهد ما خو خبر کړ خو ته نه به ولم نو چې نه به ولم زما د پاره بیا دا لازم نه ده پر شاهد باندې چې زه نه بیا ما شاهد را سره ملګری چې یا زم شاهد یاد کوم خلک نه وای برای در مودې شاهد کیو هغه نبی وي د یو سره ځغاستي نو د ده دپاره بیا یې غاړې نه بندېږي پروا بره بیا نه لري کیدای شي په دا خبره هم تاسې پوهېدلی یاست نو پسې راځو دغه آیات کریمه د شاهدي په مسله کې دا ګواکې خلاص شو هغه صفات یې بله ورځ موږ بیان کړه د شاهد چې دغه صفات په پکشي کې لله ما في السماوات وما في الارض دغه آیات چې دی د ما قبل سره ربط دا دی چې دلته خو د زړه خبره ذکر سو فانه آثم قلبه الله عز وجل دغه خبره وس شوي بنده ته چې د زړه په عملو ام الله پاک ته دوزخ ته اچي ته به داسې نه وایه چې د مثال په طور ما خو نو چې دی په زړه کې چې دی راګرځي دا نو بیا چېش کې په دې مې ام نیسي الله وایي دا دوه رقمه شي یعنې دا په زړه کې چې راګرځي په زړه کې چې راګرځي یا به ستا د زړه عقیده دغه رقم پاسه دی د مثال په طور چې د خدای پاک سره کومکیان ستا الله پاک ته خپله خدای نیسي چلولی اولیا کومک ورسره کوي دغسې عقیده پاسه ده یو سړی لري نو د دغه سړي چې دی دا کار ښه د زړه اختیاري عقیده ده ودرلوده که نه ودرلوده د زړه په اختیار په خپل دغه باندې دغسې عقیده ده ساتلې ده پر دغه اختیاري افعالو لکه دغسې پاسه ده عقیده درلول یا یې د ګناه کلک عزم کړی ده ګوره یو دا دی د ګناه مازې اندېښنه په ځین کې راوګرځېږي یو سړی دی د زنا څه ډېر لرې دی په زړه کې یو اندېښنه ور وګرځېږي نو اعوذ بالله الله مو جو وساتي چې یو زنا برابره سوی وای په دا اندېښنه یې نه نیسي یو دا دی کلک عزم یې کړ دی چې پرې ولا کړم چې بیا نه کوم هغه چا موقع ته ورکوي موقع سره خطا اسوله نه وسوله الله دا د زړه په ګناه نیسي دا خبره تاسې زده کړه په زړه کې یو د زنا اندېښنه ده یو د زنا کلک اراده ده د دوی سره جلا دي چې موږ اله پاک د زړه په ارادو څوک نه نیسي هغه دغه معنی چې د اندېښنې رقم وسوسې رقم یو د چې د په ښه اراده او چې دا کار ولاکه زه پرېږدم کوم مګر وی نه کې د لاسه یو وت یا شی نه وس په ظاهر باندې خو په ځکه د اراده کړې و د اسې ګنا اله پاک کوي چې د استاد زړه د زنا کلک اراده کړې وس لاړ ولاکه څه دوځخته پځي یا مثلا ما د غلا اراده کړې د خدای مې وساتي ور روانې مې سم دم دغه د شپه د دیوال په بغل کې دور پر دیوال ورته سم شي هغه چې ما اوس د دې خوا چنګک کور زړاوه چې سایکل مې راپورته کړی وه د کوروالا نارس وه هغه چې نارس ما چنګک دوري وغځوځنې را په اواز ولم نو په دغه غلا کې مې نه ده کړې په عمل کې مې الله نه نیسي په دا خپل د زړه په اراده خو مې نیسي نو الله وایي در هغه ځایه خو ورلې دا چې اسباب نه سو برابر سپی در خبر سو یا سړی دا خو بیا بله مسله ده تا خو کلک اراده کړې وه تا خو چنګک ته سره اخیستی وو نو په دغسې شیانو الله سړی راټینګوي دغه مسله اوس بیانوي اغه مطلق وسوسې چې زړه ته راځي په وسوسو یې الله پاک چنګي دا سړی نه راچنګي په وسوسو باندې لله الله عز وجل ما هر اغه شیان دي په سماوات چې په اسمانو کې دي د اسمانو ګرد شیان د الله دي لکه اسمانونه چې د الله دي نو و ما فی الارض و ما اغه ټول شیان د الله دي په الامر چې په جمزکه کې دي دا ګرد څنګه د الله دي خلقتنم د الله دي الله جوړ کړی ملکن ام د الله جد الله ملک دی او دا غره کم عبدان ام د الله جد الله او ک عبید مریان دا ګرد د الله تعالی په تصرف کې جنو و ان تبدو نو چې ګرد شیان د الله سو قانون ته بنو غوښ نیسه چې الله وي ګرد شیان زما سو سړی چې په خپل ملک تصرف کې بیا بل ورته چې الله کدا څه کوي خپل کور مې دي ځان اړوم دا خو نه نکو نور رقم بر جوړم یو څوک نس لاس مانی ولا چې ولا کې رسونه لري څه کوي زه څنګه ما کور دي بل رقم جوړوم تصرفات ما پکښ نه فیز زما ملک دي الله اول دا وره دا خبره په دماغ درنه نه سي چې د مزیک او د اسمانو ګرد شین زما ملک دي بنده ته د سوال حق نه لري چې الله دا وږي دس کې دا وږي دس کې چې ستا سوال در ختم کوي وس نقشه دا د بشور اچي و ان تو بدو الله وکې تاسو ښکار کوي په خله وایس ما هغه خبرې په انفسکم چې تاسو په نفسو وزرو کې دي په زړه کې دي کلک دی شی دی ګناه اراده کړ د په خله هم بار ښکار کړه یو او تخفو یا تسپټوي هو هغه ته یې چاته نه وای په ځکه چې کله قصد کړی ستا پر مرز ما لاس بس کې در پرېږدم یو حاسبکم یو حاسب حساب کوم ستاسې سره به په هغه سره الله الله پاک الله دا ستا په ځکه چې په نفس کې کوم خبره دا تا یا بیان کړ یا نه بیان کړ حساب الله عزوج سره کوم نو کدا استیس په خبره پیدل یست د زړه پر انجش نو حساب را سره کی د زړه پر هغه کلک اراده را سره کی چې اگر چې اکارونه جن نه جکړي خو کلاکه په خا اراده یو الله وایي چې په نسم نو اوغه د شایری مثلا د غره کم ده خو تا په ځکه کلاک اراده کړی او د خیانت شاهد وي مسله در معلومه پټول دي الله وایي چې پټه کې ور لای نه شي ستا سره حساب کول کیږي که ښکاره کې چې ورور را معلومه د زین کوم الله وایي تلای نه شي که پټه یې که ښکاره کوي چې ته کت مان د شهادت کوي مانا شهید زایله یې خرابه یې حساب در سره کیږي د نور ګناه ودم دا غټه قاعده ده کدا یې په مضمون پیدل یست وإن تبدو كتش بتوي ما أغتس في أنفسكم كتش بنفسه كده أو تخفوه يا كتش كوي يا أغش كاركوي أو تخفوه يا بتوي يحاسب حساب درسكيكم سر به بغسر الله على أشنو جعل حسابه كبارت سكير فيغفر لمن يشاء فيغفرون وبخشن كي لمن أغتشات يشاء وتخفش رأسي شجنا على فروار ولا تدغ دغ جناي يجبزول كيرجع أو شنو جناي وتجي يو كفر وشرك دي أغ الله باك يشات نبخش دانور يتصدق جناو إرادة بخير بخير دكليج دغ جنا بكم دغ بكم الله إذا كذا يشجع يشات مخفش رأسي فراغ سربير مخبرات التوكل فيغفروا بخشن كي لمن أغتشات يشاء وتخفش رأسي مگر دانو ندش خام خاب بخشن كي ويعذب من يشاء ويعذب عذاب كي من أغتشات يشاء وتخفش رأسي دست فکر بدای چې هغه دی الله په یخ کړل لمن شاء هو زما د ژبو نایو ګرد را معاف سی الله و یا د زما په خوشه کې دی کوم په هغه خلکو کې راوستي چې مخبرات ورته کوم او کوم په هغه چا کې راوستي چې هغه چیش کوم چې عذاب ورلره کوم الله و عزت واړه کار کوم مخبرات ام عذاب والله على كل شيء قدير کته ودان ته کوي چې الله پاک چې زما د ژبو په ګناو ملاره ټینګه زما د ژبو نایو خلیر پچ پچ چې ما سره سنجولې الله دا په پای کې راشل چې الله پاک پر ارزه قادر تزهد گناو حساب جم کولے ستا فکر دا دس دا ظاہر دا لاس اعمال دستور گو اعمال دا پش اعمال اللہ پاک حساب بلے سے دزڑ ارادی جنو نس حساب بلے اللہ عز پر قادر والله اللہ پاک ہر کل شے پر ہر شے قدیر قدرت والا دی دا آیات اللہ ما فی السماوات سچرا ہونا سے دا پای پوری چی قدیر دی دا دو سو سلور اتی آیات نو ذاخ فزهره ما ربت ورکد اوغه فانه اسم قلبه سر شالت د زړه خبر ذکر سو چې علاوه د دغه سړي چې اجنه ادا کی زړه ګناکار دي د زړه اعمال مساله یاد سولن علاوه قانون بیان کی چې د زړه اعمالم د الله د حساب لاندې دي ته په پجه ځان نه خلاصه چې د ملانه سجا ورېدل په ځر کې شی راوګرځي نو علاوه جن پنځه خو خو شی راوګرځي ستغه خود راګرځي دوه چر د خود سخت په ځر کې پرفر دي چې کوه مې کپ الله سره لې پرېږده مې نه نو راګرځي دل جلا دي کله اراده جلا ده ته ولي په هغه ځای باندې دلیل وای پر کلک کلک اراده در حساب باسه د علاقه قانون بیان کی نو دغه لله ما په سماوات آیات کفه جه ګوري چې الله پاک د زړه اعمال غټ قانون بیان کینو دا یو څلويشتم حکم سو او کفه جه نه ته ګوري چې دا خط په انو هو اسمن قلب هو سره البته خبره پیښه سول چې نو شاهدی خو نو پزری کې ود پټه کړل نو دا باندې سړی نیول کیج ولی په نیول کیج الله ولګرد ما په سماوات او ما په ارض ګرد از ما دي چې ګرد از ما دي چې څنګه تصرف کوم څنګه قانون دې ما غس قانون دې قانون مې دا ودی چې زه په عمل دې ام نسب ګوره پر هغه رقم دا هغه څه چې مسوله او پر دې بل تفسیر چې دا غټ قانون دي د اعمال لپاره دا یو سلويشتم حکم سو یو سلويشت حکم تر دا غزا پر چې دوا سو سلو راته ایم آیات دا دې پرس په سوره بقره کې دا ساره یپلا د اوغ اتلسم د نه سلويشتم آیات څه چر او نسی ال تبع د يهودو د نصارا او هغه د دې معاملې کې سیس په دې هغه هم چې سلويشت پر کړی او ته سلويشت معاملې په پای کې د سی آیات ذکر کړی و چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى آيات دو أرخدر لوده يو داو چه دا ما قبل تفارا جد تاكي مگر زوالي وي بل داو چه غط قانون جي بيان کرده چه دا يهود و نصارى سا پا طول جوند خير تاما مكوا گرد و مرد و كوپر انجشنی بجي جستاف باركي دا مستقل معاملية حيثات ام در لوده چه دا ما قبل تاكي ما يكي ام در لوده دل تبا دا ابواب البرد سخ يو سلوشت حكم بيان کرده اخير آيات با دا غرقم دي فا يو سلوشت امي امارا ولیسي دا ما قبل تاكي ما ام بلا لیسي وإداد قرآن ان اعجاز کدا ایس خبره ته متوجه است الته څو معاملې بیان سوی سلویش هغه د یهودو کرجه وچ دي څه کول اخیری معامله دا سوی چې مستقل حیثیت هم درو دی په سلویش کېږي او کې د ضرورت چې ما بللې و ام کېدل دلته به احکام بیان سوی د ابواب البیره څخه څو سلویش احکام بیان سوی د اخیری د آیات چې دا اوس موږ ووایې دا که پر مستقل حکم حساب یې چې دلته اعلی د زړه معاملې سیړي نو یو سلویش ته مسوه کې مستقل نه بلې د هغه تفسیر بولې چې فینه هو اسم قلبه چې ارته سوال پیدا کړي چې اعلی د زړه په ګناه یې وږي نشه الله خو ما په سماوات ما په ارض د زما د ستای په دې کې څه ولې نه پنيسم دا داغه ته چې مسول ابارونه بیا چې دی یو سلويشتم نه بدل کیږي نو تر دغه ځای پوري د سورته بقره اکثر حصہ خلاص اسوه دوه آیاته قدر نو پاتې لري به سورته بقره ختم شي خدای دې توفیق راکړي